शिव भगवत भक्तजन ब्रह्मानंदे योगानंद पंचदशी ग्रंथ के 11वां प्रकरण का विचार चल रहा है। सुसुप्ति के प्रसंग पर हम लोगों ने विचार किया। अखंड एक रस माया तत्कार्य विवर्जित, इतने मात्र जानने से पढ़ने से वो साधक स्वगतादि भेद शून्य अर्थ को नहीं जान सकते। केवल मात्र शब्द के द्वारा शब्दान एव पठस्या हो, शब्द के द्वारा वो कृतकृत्यता वो कृतार्थ बोध भी प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक निरुक्त कल्प ज्योतिष छंद न्याय व्याकरण आदि के द्वारा अर्थ को समझ करके साक्षात्कार पर्यंत वो नहीं पहुंचते, तब तक महाराज वो कृतकृत्यता वो कृतार्थ धी बुद्धि वो प्राप्त कर नहीं सकते। इसलिए ग्रंथकार स्वयं कह रहे हैं गुरुम उपास्व, गुरु के सन्निध्य में रह करके वेदांत का श्रवण मनन निदिध्यासन के द्वारा सारे संशय को विपर्जय को निराकरण करता हुआ वो साक्षात्कार को जब प्राप्त करते हैं तब उनमें कृतार्थत्व धी बुद्धि वो प्राप्त करते। इस प्रकार से एक प्रसंग का समापन यहां करते हैं। ग्रंथकार श्लोक के द्वारा 85 नंबर श्लोक के द्वारा वही बतला रहे कि प्रसंग को यहीं हम समाप्त करते हैं। आगे के विचारों को प्रसंगवश जो विचार आया था वहां तक हमने सुना दिए, अब जो है आगे के विचार को हम प्रस्तुत करते। श्लोक संख्या 85। आस्ताम एतत् यत्र यत्र आस्ताम एतत् यत्र यत्र सुखं स्याद् विषयैर्विना सुखं स्याद् विषयैर्विना तत्र सर्वत्र विद्येतां तत्र सर्वत्र विद्येतां ब्रह्मानन्दस्य वासनां ब्रह्मानन्दस्य वासनां आस्ताम् एतत् यत्र यत्र सुखं स्याद् विषयैर्विना तत्र सर्वत्र विद्येतां ब्रह्मानन्दस्य वासनां। एवं प्रासंगिकं परिसमाप्यः प्रकृतम एव अनुसरति, प्रासंगिक को यहां समाप्त करता हुआ प्रकृत प्रसंग को बोलना प्रारंभ करते जो प्रसंग को चलाया था। आस्ताम अब जो है यहीं रहने दो, मतलब उस प्रसंग को कंक्लूजन कर रहे हैं, आस्ताम बस अब यहां तक रहने दो। फिर कह रहे हैं एतत यत्र यत्र विषयैर बिना सुखम स्यात्, अन्वय को देखिए, यत्र यत्र विषयैर बिना सुखम स्यात्, जहां जहां विषय के बिना विषय के न रहने पर भी सुख का अनुभव करते हो, तत्र सर्वत्र वो सभी जगह महाराज ब्रह्मानंदस्य वासनाम विध्येताम, वो सब महाराज ब्रह्मानंद की वासना है ऐसा विद्धि जानो। ध्यान में आ रहे यत्र यत्र निर्विषय सुखम अनुभवति तत्र तत्र ब्रह्मानंदस्य वासना स्यात् आनंद। कि वासना में इतना क्यों कठोर रहता है, वासना रख दिया तो क्या दिक्कत है, क्योंकि हम उसको छोड़ना चाहते हैं ना, तो ये पीछा नहीं छोड़े वासना, ब्रह्मानंद की वासना ये भी नहीं चाहिए। तो फिर क्या बोलते टीकाकार देखिए, मूल क्या है, विषय के साथ तादात्म्य होने पर, अनुभव होने पर, कांटेक्ट होने पर आनंद का अनुभव होता है, ये तो हम सबको पता है, परंतु यहां क्या बोल रहे, जहां जहां विषय न रहने पर भी आनंद का अनुभव आप करते हो, ये जो बोल रहे ना विषयैर बिना, विषय के बिना भी आनंद का अनुभव करते, वहां वहां तत्र तत्र सर्वत्र सभी जगह ब्रह्मानंदस्य वासनाम विद्ये, ब्रह्मानंद की वासना है ऐसा समझो। तो कहां आप विषय के बिना आनंद का अनुभव करते हो, कहां आपने किया, कहीं किया? हाँ वो प्रसंग है ना, ध्यान रखना चाहिए, सुसुप्ति में कोई भी विषय नहीं है, परंतु वहां एक आनंद का अनुभव है, और सुसुप्ति से उठ करके आए वहां वह तुष्णिम कुछ देर बैठते हैं, वो आनंद को अनुभव करता है वहां भी बैठ करके, तो वहां तो कोई भी किसी भी प्रकार के विषय है ही नहीं महाराज, वहां भी आप आनंद पा रहे हैं, तो वो आनंद कहां से आया? कहते वो जो ब्रह्मानंद का आपने अनुभव किया सुसुप्ति में, वो आहा निर्विषय, वो वासना जो है यहां जागरण में आकर के तो कुछ देर जो तुष्णिम स्थित्वा आनंद का अनुभव करते हैं, वो ब्रह्मानंद की वासना है, ये है, ठीक है ना? ये आनंद तो ठीक है, इसको थोड़ा लॉन्ग किया जाए, लंबा तो क्या दिक्कत है। अच्छा टीकाकार देखिए क्या लिखते हैं, यत्र यत्र यस्मिन यस्मिन काले, यस्मिन यस्मिन दो बार नहीं है, तूष्णिम तूष्णी भावादो विषय अनुभवम अंतरेण सुखम भवति तत्र तत्र सुखस्य विषय जन्यत्वा भावात् सामान्य अहंकारावृतत्वाच्च वासनानंदत्वम् अवगंतव्यम् इत्यर्थः। वासनानंदत्वम अवगंतव्यम, वासनानंद को समझना, अवगंतव्य मतलब जानना, किसको वासनानंद कह रहे हैं? कहते हैं यत्र यत्र मूल श्लोक में है, उसका अर्थ टीकाकार कर रहे हैं, यस्मिन यस्मिन काले, कहां भाई, तूष्णिम भावादो, जहां आप सुषुप्ति से व्युत्थित होते समय जो तुष्णीम अवस्थित होते हैं, चुपचाप आप स्थिर होकर के बैठते हैं, वो जो बैठते रहने समय विषयम अनुभवम अंतरेण, कोई भी विषय वहां नहीं रहता, परंतु सुखम भवति, वहां सुख का आप अनुभव करते हो। तत्र तत्र वहां वहां जहां जहां निर्विषय सुख का अनुभव आप करते हो, वहां वहां सुखस्य विषय जन्यत्वाभावात्, वहां तो कोई विषय नहीं है, तो विषय का अभाव है और क्या है, सामान्य अहंकारावृतत्वात्, वह अहंकार के द्वारा आवृत है। भाई सुसुप्ति में कोई भी विषय नहीं है, विषय ग्रहण सामर्थ्य करण भी नहीं है, परंतु आनंद का अनुभव है। वहां कोई भी विषय निर्विषय आनंद, परंतु सुखम इसके साथ साथ न किंचित अविदिशम शब्द भी आप कहते हो, मैंने कुछ नहीं जाना, ये जो अज्ञान है ये कैसे यहां कह रहे हैं, सामान्य अहंकाराद आवृतत्वात्, वो अहंकार के द्वारा आवृत होता है। भाई अहंकार को अनावृत कर देना ही तो ज्ञान है, सुसुप्ति क्यों ज्ञान और सुसुप्ति में क्या अंतर है, तो कहते वहां अज्ञान के द्वारा आवृत है और ज्ञान में अनावृत है। तो यहां सुख का अनुभव तो आप कर रहे निर्विषय, परंतु अज्ञान सामान्य अहंकार के द्वारा आप आवृत है। ये जो आनंद है आवृतत्वाच वासनानंदत्वम अवगंतव्यम, उसी को वासनानंद, आप समझ में आए वासनानंद, हम लोग विषयानंद ब्रह्मानंद आगे जाकर के अभी और भी दो चार आनंद मिलने वाला है, और पीछे भी आपने कितने आनंद पढ़ पुढ़ के आए हैं, इतने आनंद में वासनानंद पहले ये बतलाया, ठीक है, कोई संशय है क्या, कुछ है लगता है भाई, सुख का अनुभव किया और उस सुख को और पाना चाहते हैं उठने के बाद, वो जो चुप होकर के बैठे रहे ना, तो वासना के बिना कैसे आप उसको पाना चाहते, तो पहले आप सुख का अनुभव किया, हाँ, और वासना मतलब वो जागृत इच्छा पाने की इच्छा, आप कुछ बोल रहे थे, ब्रह्मानंद का व्याख्यान करेंगे, हाँ, वो तो पूरा अज्ञान का निरसन जहां हो जाए, है ना, तो ये इसीलिए यत्र यत्र पद का प्रयोग किया, जहां जहां, केवल एक बिंदु को लेना नहीं है, जैसे बताया ना, जब आप ध्यान में जा रहे हैं वहां अहम आकार वृत्ति है, परंतु अन्य कोई भी विषय नहीं है, तो वहां भी एक आनंद का आप अनुभव करते हो, वो भी वासनानंद। तो इसीलिए महाराज जहां जहां आपको विषय रहित आनंद को आप पाना चाहते हैं अनुभव करते हैं, वहां अगर अज्ञान के साथ वो आनंद को आप पा रहे हैं, तो समझना चाहिए वासना आनंद है। अच्छा परिभाषा दे रहे, मैं इसीलिए वो त्रिपुटी आदि का उच्चारण नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो हम उलझ न जाए ना, निर्विषय को इतना ध्यान में आ जाना चाहिए, निर्विषयता को, परंतु तो निर्विषय होने पर भी वहां हिदम किंचित करके है ना, सुसुप्ति में नहीं है, व्युत्थित हो करके आप अनुभव करते हैं कि नहीं, परंतु सुसुप्ति ये पहले भी श्लोक में बता के आया ना पहले कि सुसुप्ति से उठने के बाद कुछ क्षण जो है वो चुप होकर के बैठना चाहते हैं, सोने के पहले जैसे वो तैयारी में लगे हैं तो सुसुप्ति में जाने की एक ललक है, सोने से उठा उठ करके वो बिस्तरा को छोड़ देते हैं, परंतु वो चुप होकर के बैठे रहना पसंद करते थोड़ी देर, कुछ लोग तो फिर उधर ही जाने की कोशिश भी कर लेते हैं, तो वो कहते बोझ क्यों जाने की कोशिश करे, क्यों चुप होकर के बैठ रहे, कर्म की चांचल्यता कर्म की चिंतन के पूर्व, तो वो कहते वो जो उस आनंद को आपने अनुभव किया स्वरूपभूत आनंद को, उस आनंद को और थोड़ी देर पाना चाहते, तो ये वासना के कारण है। ठीक है, तो उसी को वासना आनंद बोल रहे। आगे जा करके ना और दो चार साफ कर देंगे कि किसको वासनानंद, किसको ब्रह्मानंद, किसको विषयानंद। ये तो पहले भी आया, अभी भी साफ करेंगे। देखिए, निर्विषय केवल सुसुप्ति में ही है और अन्यत्र अन्य समय में मिलता है कि नहीं? कब, कहाँ? हाँ, मूर्छा तो जाने दीजिए। हाँ, समाधि में, कोमा, मूर्छा कोमा तो सेम ही, समाधि में नहीं। पहले श्लोक में बता के आए ना कि नींद से उठने के बाद, गाढ़ा नींद से उठने के बाद भी कुछ देर वो तूष्णिम अवतिष्ठते, ये श्लोक में ही तो बतलाया ना। तो वो क्यों चुप होकर के बैठना चाहते हैं? कर्म आने के पहले, चित्त में कर्म की चंचलता, कर्म की भाव आने से पहले वो कुछ देर चुप होकर के बैठते हैं। वहां वो अज्ञान में है, तम में तो है, परंतु वो आनंद को और कुछ देर पाना चाहते हैं। हाँ, कर्म वसत उसको रहने नहीं देता है, पाप पुण्य कर्म उसको खींच के ले आते, लेकिन उसके पहले वो कुछ देर उसको मिल जाता है। हाँ, अच्छा लगता है ना, तो उसको जो अच्छा लगता है उसको हम पाना चाहते हैं ना। तो ये जो सुसुप्ति में हमने अनुभव किया उसको और थोड़ी देर हम पाना चाहते हैं। तो ये पाना चाहते हैं मतलब वासना, इच्छा। तो कैसे? वो जो पूर्व में आपने निर्विषय आनंद का अनुभव किया, तो ऐसे ऐसे स्थिति आपको जहां जहां लगे कि विषय नहीं है परंतु तो आनंद को आप पाना चाह रहे हैं, तो भाई वहां ऐसा शास्त्रकार कह रहे हैं वासनानंद सबसे बड़ी। और ये आ गया ना कि जहां आपको आनंद का अनुभव हो रहे परंतु वहां ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय भोग्य भोक्ता भोग ये त्रिपुटी नहीं है। आप थोड़ा देखो चिंतन में, तो ये जहां त्रिपुटी नहीं है परंतु आनंद को आप पाना चाहते वहां बैठना चाहते, तो ये जो त्रिपुटी रहित जो, हाँ, उसको वासना आनंद कह रहे है। क्या? हाँ भाई, संत समाज में तो इसका बड़ा ये है कि अरे महात्मा बड़े स्तुति भी कर देते, गाली भी दे देते, बोले अरे ये तो वासनानंदी है ऐसे करके। जैसे ब्रह्मानंद बोले तो ठीक है, आप वासनानंद बोल दिया, आप पता लग गया ना वासनानंद क्या है, तो पता लगे अरे गाली दे रहे वासनानंद तो कोई अच्छी बात। एवं ब्रह्मानंद वासनानंदौ दर्शयित्वा, ब्रह्मानंद और वासनानंद को दिखाया, दिखा करके इदानीम आनंद त्रैविध्य नियमनाय आत्माभिमुखी मुखधीवृत्य वृत्तौ इत्युत्र उक्तम एव विषयानंदम पुनर अनुबदति। भाई ब्रह्मानंद और वासनानंद को दिखा दिया और अब जो है महाराज इतना बता रहे कि तीन प्रकार के आनंद है, ब्रह्मानंद वासनानंद और विषयानंद। ये त्रैविध्यम नियमनाय आत्माभिमुखधीवृत्तौ इत्यत्र उक्तमेव। ये आत्मधी अभिमुख कैसे हो उसको बतलाने की इच्छा से, कहने की इच्छा से अब जो है अनुवाद कर रहे विषयानंद का। भाई ये सब छोड़ करके कब हम आत्मा, वासनानंद हो विषयानंद हो और कुछ भी आनंद लो, ये सब महाराज आत्मा से थोड़ा दूर ही है। आत्मा अभिमुख धी वृत्ति कब संभव है? तो यहां कह रहे अब जो आगे का श्लोक आ रहे है ना, इसके द्वारा क्या बतला रहे कि विषयानंद को अनुबदती, पहले एक बार कह के आए हैं, अब उसको अनुवाद के द्वारा और एक बार कह रहे। विषयेष्वपि लब्धेषु विषयेष्वपि लब्धेषु तदिच्छो परमे सति तदिच्छो परमे सति अंतर्मुखमनो वृत्ता अंतर्मुखमनो वृत्ता बानंदः प्रतिबिंबित प्रतिबिंबती बानंदः प्रतिबिंबती विषयेष्वपि लब्धेषु तदिच्छो परमे सति अन्तर्मुखमनोवृत्त्यो बानन्दः प्रतिबिम्बति। विषयेषु अपि लब्धेषु तद् इच्छा उपरमे सति। हाँ, इच्छा का उपरम हो जाए, उपरम शब्द से तो परिचित है, विषय के उपलब्धि और इच्छा का अपनोदन दो। अंतर्मुख मनोवृत्ता, वो जो अंतर्मुख मनोवृत्ति है वही आनंद प्रतिबिंबित, वो प्रतिबिंब आनंद कहते हैं। इसी को देखिए, विषय आनंद का परिभाषा जो भी दिया उसमें दो नाम आपको मिला ही होगा पहले भी, विषय आनंद, और उसी को प्रतिबिंबानंद भी बोलते हैं। ठीक है भाई, जो आपके विषय को आपने चाहा उस विषय को तो मिला, और फिर मिलने के बाद उसको पाने की और इच्छा नहीं है, ये जो पाने के बाद मन जो है अपने अंतर्मुख होकर के अपने में जाकर के बैठता है, तो वो जो आनंद है वो विषयानंद। सामान्य रूप से विषयानंद बोलने से ऐसा लगता है ना, विषय का उपभोग, विषय जन्य साक्षात्कार, विषय और इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष। परंतु यहां थोड़ा कुछ विशेष बात बतला रहे। हाँ, अंतर्मुखधि, उसको ध्यान में रखिएगा, द्वितीय चरण में जो बतला रहे, अंतर्मुखो मनोवृत्ति, मन की वृत्ति बाह्य नहीं महाराज, अंतर्मुख हो गए। ये जो अंतर्मुख मनोवृत्ति है वही आनंद प्रतिबिंबित, वही प्रतिबिंबित आनंद प्रतिबिंबित हुआ करता है, और उसी समय उसी को महाराज विषय आनंद या संसार का सुख हम कहते हैं। मूलत कहाँ है फिर, तो छोड़िए विषय, अंदर ही है, तो काहे को विषय के पीछे भागना, सहज नहीं है ना। मतलब इसीलिए शास्त्र का चिंतन है ना, कि भाई ये जो विषय के पीछे दौड़ रहे हैं ना, दौड़ रहे और मिले और मिले और मिले, परंतु वहां है ही नहीं, रेगिस्तान में जल जैसा, मरुस्थली में, परंतु आनंद है क्या? ये जो चाहत है ना, चाहत इतना बढ़ जाए एकदम विक्षिप्त हो गए, और मिल जाए महाराज तो वो मिल गया, मतलब उससे आनंद नहीं हुआ, आप जो है स्वरूप में जाके थोड़ी देर, तो ये जो बैठ गए आप स्वरूप में ना, अपने में, वो ये अपने में आना यही आपका आनंद है, और वो आपको छाया जैसा, लेकिन वस्तु में नहीं है। देखिए ना, वस्तु में हो, अगर वस्तु का गुणधर्म आनंद है तब तो मतलब ये हमेशा आपको आनंद देता, अत्यंत दुख है तो आपको सबसे जो प्रिय है वो सामने आ जाए, अथवा जो भोग्य है वो सामने दे दिया जाए कि ये लो, बहुत दुखी है और आपके सामने महाराज आपके पांव में मानो किसी के पांव जल गया, पूरे पांव, और वहां आकर के कोई बढ़िया वायोलिन बजाना शुरू किया तो जलन कम होगा क्यों? अरे इतना प्रिय वायोलिन आपके हैं, पांव जल गया तो क्या, थोड़ा वायोलिन सुन लो, अरे भाई शास्त्र में इसका दृष्टांत दे कि भाई चंदन लेपन वहां जरूरत है ठंडा होने के लिए, वहां वायोलिन बजाने से। तो इसी प्रकार भाई दुख है, अगर विषय में सुख का सुख है, विषय गुणधर्म सुख है, तब तो महाराज ये विषय कभी सुख कभी दुख ऐसा बदलने वाला नहीं होता। निश्चित रूप से विषय में वो सुख नहीं है, वो सुख तो महाराज आत्म सुख है। वो जो एक चंचलता, वो जो एक बेचैनी, वो जो एक अस्वस्थता, वो हट करके जब अपने में स्व में स्थित होते हैं, अपने में बैठते हैं, वो जो आनंद है उसी को कहते हैं प्रतिबिंबानंद स्वरूपानंद, वही विषयानंद के राम से कह रहे हैं। विषयेषु अपि इति यदा यदा स्रगादि विषय लाभात् तत्तदिच्छा उपरमो भवति तदा तदा मनस्य अंतर्मुखे सती तस्मिन् यः स्वात्मानंदः प्रतिबिंबितो भवति अयम् विषयानंद इत्यर्थ। हाँ, यदा यदा स्रगादि स्रग चंदन बनितादि, भाई किसी ने पूजा कर दिया, माला दे दिया, चंदन पहना दिया, स्रगादि विषय लाभात, वो स्रगादि के विषय प्राप्त से प्राप्त जन्य विषय लाभात तत्तद इच्छा उपरमो, और महाराज पहले तो लाभ हुआ और इच्छा हुई और बाद में वो इच्छा का अपनोदन हो गया, इच्छा दूर हो गई महाराज। उपरमे भवति उपरमो भवति तदा तदा उस समय मनस्य अंतर्मुखे सती, मन जो है अंतर्मुख, हाँ पहले तो बाह्य मुख और बाह्य के कारण पाना चाहा और इससे मन बिल्कुल विक्षिप्त हो गए और महाराज झटके में आपकी देख लिया वो विषय और मन महाराज तत्काल अंतर्मुख में जा अंतर्मुख हो गए। वो जो अंतर्मुख में पहुंचते जो उनका आनंद का अनुभव है स्वात्मानंद इति प्रतिबिंबितो भवती, वो महाराज स्वात्मानंद का ही प्रतिबिंब को वो पाता है और उससे वो आनंदित होते हैं। अयम विषयानंद, वो है विषयानंद। नहीं तो देखिए ना, विषय को पाना चाहते मन मानो गुलाब चाहते हैं, चाहिए चाहिए, और महाराज वो सीजन नहीं है गुलाब का, लेकिन चाहिए अभी आप महाराज गुलाब, कोई आपके मित्र जो है अचानक एक गुच्छ गुलाब लेकर के पहुंचे, देखते ही आनंद हो गए, वाह। आप कहते ठीक है तुमको गुलाब की इतनी चाहती, आप कुर्सी में उसको बैठाया, दोनों हाथ कुर्सी के पाए मान दिया और उनके नाक के सामने आए, इसे करके गुलाब को लटका दिया, अच्छा लगेगा कि नहीं, कितने मिनट भाई वो नाक के सामने लटकता रहे तो कितने मिनट अच्छा लगेगा। अरे गुलाब के लिए तुम इतने बेचैन थे, चाहिए चाहिए, बिना जिंदगी चल नहीं सकते, जी नहीं सकते, अब लो, अब हमारा दम घुटने लगा। तो वो जो एक झटके में देखने के बाद वो जो वृत्ति है ना, वो जो झटपट जाकर के अपने में स्वात्मानंद में जाकर के वो बैठा, वो महाराज केवल मात्र प्रतिबिंब के कारण हम ऐसे समझते हैं। तो प्रतिबिंबित जो आनंद है महाराज आत्मानंद, वो केवल प्रतिबिंब को आपने जाना और आप जो है विषय के साथ उसको जोड़ करके विषय आनंद करके समझने लगे। ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट बात है, तभी जाकर के असल में आनंद तो बाह्य नहीं है, जो अंत सुखंतराराम तथांत ज्योतिरेव च, भगवान श्री कृष्ण का ना, यो अंत सुखंतराराम तथांत ज्योतिरेव च, वो तो अंत सुख अंतर आनंद है महाराज। बाह्य जो आप देख रहे वो तो रसो वैसह उसी की उसी आनंद का एक एक कण जो है प्रतिबिंब रूप से आप पा रहे हैं और एक भ्रमित ज्ञान को लेकर बैठे हैं कि विषय में ही आनंद मिला, असल में विषय में नहीं मिला। आप स्व में जाके बैठे, आपके चित्त वृत्ति विक्षिप्तता को छोड़कर के शांत हो गए और उस समय आप आनंद का अनुभव किया, स्वात्मा आनंद का। अब तक क्या फलितम आह, ये जो आपको बताया ब्रह्मानंद वासना आनंद और विषयानंद प्रतिबिंबानंद, ये तीन आनंद को बतलाया। अब क्या बतला रहे देखिए, ब्रह्मानंदो वासना च ब्रह्मानंदो वासना च प्रतिबिंब इति त्रयम्, प्रतिबिंब इति त्रयम्, अंतरेण जगत्यस्मिन्, अंतरेण जगत्यस्मिन् आनंदो नास्ति कश्चन, आनंदो नास्ति कश्चन ब्रह्मानंदो वासना च प्रतिबिंब इति त्रयम्, अंतरेण जगत्यस्मिन् आनंदो नास्ति कश्चन। तीन प्रकार के आनंद बतला रहे, ब्रह्मानंद विषयानंद अथवा प्रतिबिंबानंद और वासनानंद, ये त्रयम् इति ये तीन आनंद है। अंतरेण ये तीन के बिना छोड़ करके जगति इस जगत में अस्मिन् आनंदो नास्ति, और कोई आनंद कोई संशय नहीं है ना आप लोगों को, फिर तो मैं आगे चलूंगा। ये तीन आनंद को छोड़ करके टीकाकार संशय को उठा रहे हैं, ये तीन आनंद को छोड़ करके और किसी भी प्रकार के आनंद नहीं है। परंतु है ऐसा नहीं क्या, तो कौन सा आनंद है? हाँ ऐसा नहीं तो क्या है, बोलिए। वाह, मैंने बोल दिया तो ऐसा नहीं बोलकर रोकने से तो नहीं होगा, बोलिए क्या आनंद है। नहीं वो तो बता दिया, ब्रह्मानंद प्रतिबिंबानंद। देखो आप कह रहे स्वरूप आनंद सब ब्रह्मानंद के अंतर्गत है, निजानंद ब्रह्मानंद के अंतर्गत है, बताओ। तीन भाई ग्रंथकार तो कम से कम हम लोग को भ्रमित नहीं करेगा ना, अब उनके ऊपर क्यों संशय। ये इन्होंने साफ साफ लिख रहे हैं ना, ब्रह्मानंद वासना च प्रतिबिंब च इति त्रयम्, तीन अंतरेण ये तीन के बिना जगति अस्मिन् आनंदो नास्ति, इस जगत में कोई आनंद। तो आप लोग थोड़ा चिंतन कर लीजिए, कल सैटरडे है, आज सैटरडे है, कल संडे है, एक दिन में थोड़ा आनंद कोई एक आध मिल जाए ये तीन के अलावा, फिर मंडे से हम क्लास करेंगे। मिलेगा जरूर, देख लीजिए। जब आपने कहा, दोनों ने उमा बेन और सरस्वती अम्मा, आपसे मंडे को पूछूंगा तीसरा चौथा आनंद क्या है। इसीलिए आनंद त्रिविध है और ये तीन के ही अंतर्भाव बाकियों को कर देंगे, ये बताने वाले हैं। आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।